मनु इश्क दा मनु इश्क दा लगिया रो मनु इश्क दा लगिया रो मेरे बचने दी रही हो उम्मीद मुझे कहने लगे हेलो मुझे कहने लगे हेलो मेरे बचने जो उनको यूं ही मिटा दिया है इबादत भी